پھر دوبارہ فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تمہیں انعام میں دی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. کیا فضیلت تھی؟ کہ تمہیں میں نے اپنی کتاب کے لیے، پیغمبروں کے لیے چن لیا، تم میں رسول بھیجے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. اے قوم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم نے اس میں انبیاء بھیجے اور بادشاہ بھیجے، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. تو اللہ کی نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ حق کو پہچان کر، اس کا اتباع کر کے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ لوگ مدد دیے جائیں گے. پیچھے کچھ احکامات دیے گئے، اور اب دوبارہ آخرت سے ڈرایا گیا. ٹھیک، آخرت کے دن کا خوف کرو، آخرت کی پہچان. آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا آیا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یہاں آخرت کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اس سے پہلے جو ڈیٹیل گزری ہے وہ جنت اور جہنم کی جھلک ایک دکھائی گئی. جنت کی پہچان کیا بتائے گی؟ وہاں نہریں بہتی ہوں گی. جہنم کی کیا بتائے گی؟ آگ بھڑک رہی ہوگی. ٹھیک، اب یہاں کیا بتایا گیا کہ جب حساب کتاب ہوگا پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب مالک یوم الدین اس طرح لے گا کہ ہر شخص کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہوگا، کوئی کسی کی طرف داری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بدلے میں اپنے آپ کو جہنم میں نہیں پھکوائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. برحق سفارش تو ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت قبول بھی ہوگی. لیکن جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں نکال لیں گے، ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہوگی. وہ جب سامنے لائے جائیں گے تو آپ کے اور ان کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکال لی تھی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پیسے لے لیے جائیں یا میری عمر بھر کی کمائی لے لیجیے اور مجھ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اور نہ ہی کسی کو کہیں سے مدد ملے گی، نہ رشتے داروں کی طرف سے، نہ دوستوں کی طرف سے، اور نہ کہیں اور سے. اب آپ دیکھیے، کیونکہ بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی تھی نا، تو ان کو پا کر وہ بے فکر ہو گئے تھے. انہوں نے سمجھا کہ جیسے دنیا میں سب کچھ مل گیا، اسی طرح آخرت میں بھی مل جائے گا. بنی اسرائیل کو ان آیات میں کچھ احکامات دیے گئے کہ یہ اور یہ کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا گیا کہ یہ نہ کرو. سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نعمت کو یاد کرو. ٹھیک ہے، جو نعمت کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نعمت یاد کرو. جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائیں گے. مثلا اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کیا پڑھتے ہیں، اس میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک سوچ ابھر رہی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ نہیں؟ اگر خلاصہ نکالیں، یہ تو سب چیزیں ٹھیک ہے، کتاب لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تلاوت سنتے ہیں ہم، یہ باتیں نہیں کرنے کی. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کو یہاں آ کے کیا مل رہا ہے، تو آپ اس کے اصل جسم تک جا پہنچیں گے، اس کے اصل اندر والے حصے تک. مثلا اگر آپ کوئی بھی ایک پھل اٹھاتے، ایک اس کا باہر کا چھلکا ہوتا ہے نا، مثلا اورنج کا تصور آتا ہی آپ کے ذہن میں جوس تو نہیں آتا نا، اس کے اندر کا کیا آتا ہے؟ باہر کی وہ ایک شیپ آتی. تو ہم ظاہر پرست ہیں نا، اس لیے صرف شیپس اور باہر باہر کی باتیں کرتے ہیں، اندر کی بات بھول جاتے ہیں. آپ کی فیلنگ میں آپ کا رب شامل ہو جانا چاہیے. یعنی آپ یہاں آئیں، قرآن پڑھیں، سنیں، سمجھیں سب کچھ، لیکن لے کے ساتھ کیا جائیں؟ رب کی یاد، اس کی پہچان، اس کی نعمتوں کا احساس. تو اگر کوئی پوچھے کہ وہاں جا کر آپ کو کیا ملا، تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ مجھے میرا رب مل رہا ہے، مجھے میرے رب کی یاد نصیب ہو رہی ہے، مجھے میرے رب کی پہچان ہو رہی ہے، اس کی وہ نعمتیں جو پہلے میرے پاس تھی لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کے بارے میں، میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ دین کی ایک خوبصورت تبلیغ ہوگی. لیکن اگر آپ جا کر یہ کہیں گے توبہ توبہ، 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہوں، کچھ کھانے نہیں دیتے بیچ میں، بولنے بھی نہیں دیتے، ہر روز خاموشی پہ درس ہوتا ہے، پھر 7 دفعہ ترجمہ یاد کراتے ہیں، پھر اوپر سے لکھائی بھی کراتے ہیں، پھر سنواتے بھی ہیں. تو ایک تو یہ تبلیغ ہو سکتی ہے آپ کی، ایک تو یہ نقشہ آپ کھینچ سکتے ہیں اور ایک دوسرا کھینچ سکتے ہیں. یہ جو ابھی نقشہ میں نے کھینچا اس سے کیا ہوگا؟ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. تو بتاؤ اتنی پابندیاں، اور اگر وہ مقصود اور منزل آپ ان کو دکھائیں گے، وہ چمک جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے ساری محنتوں کے ساتھ، تو وہ دوسروں کے لیے ایک خوبصورت چیز ہوگی. بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے حوصلے کے ساتھ کیا فرمایا؟ اے اسرائیل کے بچوں، پھر بھی پیار سے بات کی، اے اسرائیل کے بچوں ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ یاد کرو میری نعمتیں. اور پھر دوسرے کام کیا کہا؟ اوفو بعہدی، میرا وعدہ پورا کرو. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پیغمبروں کو مانیں گے، اب کیا ہوا وہ وعدہ؟ پھر کیا کہا؟ آمنو، ایمان لے آؤ، مان جاؤ جو میں نے چیز اتاری ہے. پھر اس کی عملی مثال بھی دو، اقیم الصلاۃ، آت الزکات، ترکو مار راکین، نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ. اور کیا کرو؟ اگر مشکل پیش آئے تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے کام لو. اور پھر بھی اگر نہیں باز آتے تو یاد رکھو ایک دن واپس آنا ہے، وہ دن آئے گا تمہارے سامنے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، بڑا سخت دن آنے والا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں ہم دوسروں کے لیے جیتے رہتے ہیں نا، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے حقوق ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھول جانا. جس دن ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا، ان میں سے کون ساتھ چلے گا ہمیں چھڑانے؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. جو وراثت ہم چھوڑ کے جائیں گے، وہ ساری ہم کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے دے دیں گے کسی کو صدقے میں، کہ ہم نہیں کچھ لیتے، یہ سارا مال صدقہ خراب کرو میت کے لیے تاکہ اس کو نجات ہو اس کے عذاب سے. کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں دیتا. اور کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ ہدایت کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ لا تکونوا اول کافرین بھی، یہ غلطی نہ کرنا، اگر تم نے غلطی کی تو پیچھے سب کریں گے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں نے دین اس لیے نہیں دیا کہ اسے دنیا کماؤ، اسے دنیا کے فائدے مت لو، اور حق کو باطل کو گڈمڈ مت کرو. یہ باتیں سنائی تو بنی اسرائیل کو جا رہی ہیں، لیکن نصیحت ہم کو بھی ہے، ہمیں دین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا. خود بھی اچھا بننا ہے، دوسروں کو بھی اس طرف بلانا ہے خود عمل کرتے ہوئے. بنی اسرائیل کے اندر جو بنیادی خرابی ہو گئی تھی نا، انہوں نے دین کو بس ایک رسم کے طور پہ لیا ہوا تھا، ان کے ایمان میں شعوری کیفیت نہیں تھی، وہ دین کو ایز اے ریچول لیتے تھے. ان کے ہاں دین کیا بن چکا تھا؟ بس ایک رسم بن چکا تھا. ایک طرف انسان کے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں اور ایک طرف آخرت ہوتی. جب یہ دو چیزیں سامنے آئیں تو انسان کو کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے؟ آخرت. کیوں؟ اس لیے تو ہمیشہ رہنے والی. یہاں ایک ہم سب کو بہت عمدہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب نیک کام کرنے میں کوئی مشکل ہمیں پیش آئے، آپ کو آ رہی ہے کوئی مشکل؟ کوئی نہ کوئی تو آتی ہوگی، اور آپ آتے ہوئے سوچتے ہوں کہ بس آج آخری دن ہوگا. نہیں، بعض اوقات ایسی بڑی بڑی مشکلیں پیش آ جاتی ہیں، ہم اتنا اچھا ذہن لے کے جاتے ہیں، گھر جائیں گے، سبق یاد کریں گے، اور جلدی جلدی اپنا ہوم ورک مکمل کر وہاں جاتے ہیں، مہمان بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، یا کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ فون پہ باتیں کر دیتے ہیں، پھر کوئی اور کام آ جاتا ہے، سب کچھ رہ جاتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں ये बहुत मुश्किल। जो जो देर होती जाती है, होमवर्क जब रहता है तो जहन पे एक टेंशन सवार हो जाती है। फिर सोचते हैं किसने मशवरा दिया था इतनी मुसीबत में पढ़ने को, मेरे बस की बात नहीं है सब कुछ कर सकते, छोड़ो पढ़ाई। और फिर कहते हैं और भी तो इतने सारे लोग नहीं पढ़ रहे, मुझे क्या जरूरत है इतनी मुसीबत झेलने की, वो सब जहन्नम में जाएंगे, जहाँ वो जाएंगे मैं भी चली जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं एक नया रास्ता निकालने की। ऐसे मौकों को याद रखा करें, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह कोई भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। ये तो अल्लाह का एक एहसान है, तो उसने चुन लिया, उसने मौका दिया, वरना ये वक्त तो कहीं भी गुजर जाता। वही घर के काम जो सारा दिन खत्म नहीं होते वो अब भी हो ही जाते हैं ना, आधे दिन में भी हो जाते हैं, बल्कि फिक्र के साथ इंसान ज्यादा जल्दी खत्म कर लेता है, जब ज्यादा टाइम होता है तो उतना ही फैलता चल जाता है। हमारा हाल क्या आज? हमने भी यही कुछ किया है बनी इसराइल की तरह, अल्लाह ताला की आयात को दुनिया के फायदे उठाने का जरिया बना लिया। मसलन ये मेरे पास एक अखबार का इश्तहार है, इसकी इबारत पे लिखा हुआ है, आप हर वो काम जिसकी तकमील चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कलाम इलाही से आयात कुरानी के फैज़ बरकात से, यानी आपके वो काम हो जाएंगे, आजमाइश शर्त है, कलाम इलाही की आयात से चीनी पानी नमक तेल पर दम से मर्ज को शिफा। अच्छा, बच्चे बड़े तालीम में कमजोर, पढ़ाई में जी नहीं लगता, रिश्तों का मसला, घरेलू नाचाकी, नजर और साय का तोड़ आसीब, दुश्मन के जादू से बचाव, कारोबार में कामयाबी, नौकरी का हुसूल, बीमारी से निजात, हर जगह से मायूसी के बाद आपका इलाज आयात कुरानी, इल्म नूरी, इल्म नक्श, इल्म जफर से, आपके नाम इस्म आजम से, फलों सब्जियों कुदरती रंगों से, कीमती मोतियों पत्थरों कस्तूरी जाफरान से, पाकिस्तान में अरसा 18 साल से परेशानियों और बीमारियों के लिए दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है, इस्तखारा फीस 250 रुपये, चीनी पानी नमक तेल पे दम 125 रुपये, मशवरा मुलाकात 125 रुपये और नक्श और दवाई 300 रुपये। इसमें खासतौर पर मुझे हैरत ही नहीं थी, चीनी पानी नमक तेल पे दम 125 रुपये, साथ रेट अखबार में लिखा हुआ है, इस्तखारा फीस, मशवरा फीस, यानी नेकी के काम में अगर मशवरा भी चाहिए और वो भी अल्लाह के कलाम के साथ तो वो भी फीस देकर। अभी ये पूछ रहे हैं कि इल्म नक्श क्या है और देखा क्या ये दुरुस्त है, अभी आपने क्या पढ़ा, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाम, तो फिर नक्श की क्या जरूरत है कोई बताइए। जब अल्लाह ताला ने मुसीबतों से निकलने का रास्ता बता दिया तो हम फिर इसको छोड़कर, हम भी काम कर रहे हैं ना बनी इसराइल वाला, असल नुस्खे को छोड़कर नक्श के पीछे भाग रहे हैं, यही तो शैतान का काम है। क्या अल्लाह की जात काफी नहीं है मदद करने के लिए? उन लकीरों में क्या कुव्वत है कि वो आपकी तकदीर बदल देंगी? अच्छा जनाब, ये जो वरकउ मा राकीन है कि रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू करो, तो इसमें नमाज बा जमात का हुक्म मिल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तलकीन की है, तो खुसूसन मर्दों के लिए सहाबा कराम और ताबईन और फुकहाए उम्मत की एक जमात जो है इसको वाजिब करार देती है, और इसके छोड़ने को यानी जमात छोड़ने को सख्त गुना। और सहाबा कराम में से बाज़ तो ये कहते हैं कि जो बगैर किसी शरई उज्र के जमात के बगैर घर में बैठ के नमाज पढ़े उसकी नमाज ही कबूल नहीं। बाजमात नमाज की बहुत फजीलत बयान की गई है, एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअति अफदलु मिन सलातुल फज्र ब27 दरजा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेली नमाज के मुकाबले में बाजमात नमाज 27 दर्जे अफजल है। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में मस्जिदों की तरफ चलकर जाने वालों को क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। उसी तरह एक और हदीस है, हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में अच्छी तरह वजू किया और फिर मस्जिद में आया वो अल्लाह का मुलाकाती है, और मेजबान के लिए जरूरी है कि वो अपने मुलाकाती की इज्जत करे। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना घर और बाजार में नमाज पढ़ने से 20 से ज्यादा दर्जे फजीलत रखता है, इसलिए कि एक इंसान जब अच्छा वुजू करता है और सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता है तो हर कदम के एवज अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करते हैं, गुनाह मिटा देते हैं, और मस्जिद में दाखिल होने के बाद वो जितनी देर नमाज का इंतजार करता है نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے, اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم کر جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے. اور یہ آخری حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. نماز با جماعت کی اہمیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا, جس شہر یا دیہی آبادی میں تین شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے. لہذا جماعت قائم کرو, کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بھیڑ یا بکری کو کھا جاتا ہے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں, پھر نماز کے لیے کہوں, اس کے لیے اذان دی جائے, پھر کسی شخص سے کہ وہ امامت کرائے, اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے, یعنی جماعت میں, پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر یہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھی قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھروی مل جائیں گے, تو یہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں. یعنی اگر ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز مسجد میں ملے تو پھر کبھی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہے, لیکن جو نعمت ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے, جو ثواب اور جو فضیلت اور اللہ کا قرب, اس سے وہ اپنی لاعلمی اور غفلت کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. اس وقت آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھا چکے تھے. آپ نے صحابہ سے دریافت کیا, کون اس شخص پہ صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ نماز پڑھی, اگرچہ وہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے بھی تنہا نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں, کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ہو کر جماعت کا ثواب دلا دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے. یہ کہہ کر اس نے گھر نماز پڑھنے کی رخصت چاہی. آپ نے اسے رخصت دے دی, لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلا لیا اور پوچھا, کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا, پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر نابینا انسان کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے, اور بیمار کو بھی دو انسان چلا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی, مگر یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو, یعنی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ نہیں پہنچ پایا. جہاں اذان ہوتی ہو وہاں جماعت ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اذان, اب جیسے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ پہ بہت دور سے بھی بسا اوقات آ جاتی, بعض اوقات ریڈیو پہ سن لیتے ہیں, اور کوئی مسجد آس پاس نہیں یا کسی ایسے ملک یا علاقے میں ہے کہ جہاں مسجد نہیں, تو ایسی صورت میں کہیں اور بھی آپ جمع ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.